Zoe, yeah, yeah, Zoe, mpenzi wangu, kwa nini leo umeniacha? Sina kosa nililofanya. Zoe, mama, Zoe, fikiri kwanza tulikotoka, mpaka sasa ni miaka mingi. Zoe, tulia mama. Thank you.